شنوندگان عزیز، در برنامه موسیقی ایرانی این ساعت، ارکستر برنامه سوم قطعاتی ضربی در بیات زند همراه با آواز شهیدی اجرا خواهند کرد. اشعار از منصوره اتابکی، عاشق اصفهانی و مولانا. سرپرست ارکستر همایون خرم. دیگر هنرمندان برنامه حافظی، حسن ناهید، محمود رحمانی پور و همدانیان. حبیب من باد نوشان به طواف حرمش رقص کنان، همچنان زاهد گمره به نماز است هنوز. یا قدرتش به نازم که بسی فر گذشت، همه جا قصه محمود و عیاز از Thank you. همه جا قصه محمود و ایاز هست. Thank you. گرچه خاکستر پروانه، گرچه خاکستر پروانه فروری بشم، باز جان سوخته در سوز و گداز است، هنوز جان خدای من. Thank you. مشت خسی که باد سبایم میبرد به دوش سامان آشیانه صد اندلیب بود امان جان را چه خوش شب بی صحبت جانانه، بی صحبت جانانه. Soon.